Και να ολοκληρώσουμε την τριάδα με τους, από όλους αυτούς τους καλλιτέχνες που ευχαρίστησε ο Ντίλαν, που έκαναν πριν από αυτόν γνωστά τα τραγούδια του, με το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα. Και τα τρία είναι από την πρώτη εποχή, που μάλιστα πολλές φορές τότε πολλοί δεν ήξεραν ποιος είναι ο Ντίλαν που είχε γράψει, ας πούμε, το τραγούδι που θα ακούσετε τώρα. Ήταν 1965 και αυτό πριν 50 χρόνια κυκλοφόρησε. Και ήταν το πρώτο τραγούδι που κυκλοφόρησε η τραγουδίστρια στην σόλο καριέρα της, που έκανε παράλληλα και καριέρα με το σύζυγό της, τον Σόνι. Μέσα λοιπόν σε αυτούς που ευχαρίστησε ο Ντίλαν ήταν το ντουέτο Sonny and Cher. Όσοι δεν ξέρουν, ακούστε την Cher πώς ξεκίνησε το 1965, πριν έκανε φωνητικά σε κομμάτια του Phil Spector, το 1965 με αυτή τη σύνθεση του Ντίλαν. I cheat, I mistreat you, simplify you, classify you, deny, defy, mystify you. All I really wanna do is baby be friends with you, baby be friends with you. Track or chase you, or disgrace you, or displace you, or define you, or confine you. All I really wanna do, yeah, baby, be friends with you. Baby, be friends with you. Now I don't want to meet your kin, make you. All I Really Want To Do με την Cher, τραγούδι του Ντίλαν, που την ίδια εβδομάδα όταν κυκλοφορούσε στην εκτέλεση της Cher, κυκλοφορούσε και η εκτέλεση των Birds. Εδώ βέβαια ακούγεται και ο σύζυγός της, ο Sony, αλλά το τραγούδι έχει χρεωθεί στην σόλο καριέρα της Cher. Τώρα αυτή η εκπομπή από την αρχή εδώ και 40 χρόνια πάντα έπαιξε αυτά που έρχονται στη μουσική για πρώτη φορά και έκανε επισημάνσεις για αυτά που θα ακούσετε, όπως λέγαμε χθες για τον Sam Smith. Παίζουμε λοιπόν τώρα έναν καινούριο τραγουδοποιό που πιστεύουμε ότι θα αποκτήσει μια κάποια δημοτικότητα. Δεν μπορεί να είμαστε και το μαντίο των Δελφών να ξέρουμε αν θα κάνει την επιτυχία του Sam Smith ή λιγότερη, αλλά νομίζω ότι κάτι θα συμβεί τις επόμενες εβδομάδες και μήνες μέσα στο 2015, όταν κυκλοφορήσει το πρώτο στούντιο άλμπουμ του Βρετανού τραγουδοποιού που λέγεται James Bay. Το άλμπουμ του θα λέγεται Chaos and the Calm. και ακούμε το Hold Back the River από τα προτινόμενα ονόματα από το πρόγραμμα του, το ραδιοφωνικό του BBC. James Bay, Hold Back the River. Try to keep you close to me, but life got in between. Tried to square, not be in there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon a different life, we rode our bikes into the sky. But now we call against the tide, those distant days all flashing by. Έτσι λοιπόν, όπως σας προτείναμε πριν από πολλούς μήνες τον Hozier, James Bay, το άλμπουμ του βγαίνει σύντομα, λέγεται Chaos and Calm. Πότε βγαίνει, θα δούμε τώρα δύο λεπτά, κάπου είχα μία σημείωση γι' αυτό, δεν έχει αναγγελθεί η ημερομηνία κυκλοφορίας και ακούσαμε από τον James Bay το Hold Back the River. Πάρα πολλά από τα καινούργια τραγούδια, το άλμπουμ του τύπου που σας είπα πριν βγαίνει τον Μάρτιο. Λοιπόν, πάρα πολλά από τα καινούργια τραγούδια είναι γεγονός πια ότι συμπίπτουν ή παίρνουν ολόκληρα κομμάτια από παλαιότερα. Αυτό είναι, συμβαίνει εδώ και 20 και περισσότερα χρόνια. Συνέβαινε και στο παρελθόν. κάποιες συγκεκριμένες νότες. Εγώ δεν γράφω μουσική, αλλά είναι κάποιες συγκεκριμένες νότες. Πια έχουν ίσως εξαντληθεί όλα. Θα κάνω μια ιστορία με 6 τραγούδια της country που είναι μεγάλες επιτυχίες τώρα. Και τα 6 τραγούδια διαφορετικών τραγουδιστών είναι το ίδιο τραγούδι. Θα τα πούμε στο μέλλον, σε μία από τις ιστορίες που θα ακούσετε τις επόμενες εβδομάδες. Λοιπόν, χθες όταν έπαιξα το Stay With Me, τραγούδι της χρονιάς και Song of the Year και Record of the Year για τα Grammy, του Sam Smith, ένας φίλος μου έστειλε ένα μήνυμα και λέει: «Πες την ιστορία του Stay With Me». Και ίσως ακούσατε ότι δεν είχαμε χρόνο χθες. Η ιστορία είναι τώρα. Θα την ακούσετε τώρα λοιπόν την ιστορία. Να ακούσουμε λίγο, όχι ολόκληρο, από το Stay With Me του Sam Smith. Guess it's true, I'm not good at a one-night-stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all. Περιμένω το άλμπουμ να πάει στην πρώτη ή τη δεύτερη θέση αυτήν την εβδομάδα μετά την εμφάνισή του στα Grammys. Λοιπόν, Stay With Me. Μέχρι πριν από ένα μήνα ξέραμε ότι συνθέτες του τραγουδιού αυτού που πήραν και το βραβείο Grammy στην κατηγορία Song of the Year είναι Sam Smith, James Napier και William Phillips. Πριν από 3 μήνες το site της εκπομπής μας από τις 4 στις 5 είχε αποκαλύψει ότι το τραγούδι αυτό έχει ομοιότητες με ένα άλλο σπουδαίο τραγούδι από το παρελθόν. Τελικά είναι έτσι, γιατί βλέπουμε ότι εδώ και λίγες εβδομάδες τους συνθέτες προστέθηκαν 2 ακόμα ονόματα. Tom Petty και Jeff Lynne. Γιατί? Για ακούστε. Τώρα ξέρετε που βασίστηκε το κομμάτι Stay With Me από αυτή την εκπομπή. Όπως πάντα, I Gone Back Down, τραγούδι του 88 από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 89, Full Moon Fever, από τον τεράστιο Tom Petty. Το έχει γράψει μαζί με τον Jeff Lynne και στο κομμάτι αυτό στην ηχογράφηση, για όσους ενδιαφέρονται περισσότερο για πληροφορίες, παίζει ο George Harrison, φίλος αυτών των δύο. Είπα Jeff Lynne και νομίζω ότι πρέπει να ακούσουμε ένα κομμάτι του Jeff Lynne, γιατί όπως είδα στα Grammy ήταν θριαμβευτική η εμφάνιση του Jeff Lynne στα Grammy την περασμένη Κυριακή. Έπαιξε δύο κομμάτια, το Mr. Blue Sky και αυτό που θα ακούσετε τώρα, και ήταν ένα από τα λίγα τραγούδια που είδα από το κοινό να σηκώνεται ο Paul McCartney να χειροκροτεί. Χειροκρότησε και το Stevie Wonder και άλλους βέβαια σπουδαίους ο McCartney. Έχει κάνει μια καταπληκτική ηχογράφηση ο McCartney με τη Rihanna, απίστευτο το κομμάτι που είναι με το Kanye West. Δηλαδή θα το παίξουμε τις επόμενες μέρες, είναι κάτι εντελώς καινούριο, για τη Rihanna ιδιαίτερα που αλλάζει στήλη ίσως με αυτό. Λοιπόν, ακούμε. Jeff Lynne, Electric Light Orchestra, ένα από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα. Evil Woman, αυτό το κομμάτι που έπαιξε ο Jeff Lynne στα Grammys. You made a fool of me, but the broken dreams have got you. Ο Νίκος λέει υπερβολέ σιγά την ομοιότητα. Νίκο, θα δεχόταν η τριάδα που έχει γράψει το κομμάτι, Σαν Σμιθ και οι άλλοι, να δώσουν εκατομμύρια ποσοστά στον Τον Πέτι και τον Τζεφ Λίν, αν δεν είχαν παραδεχτεί ότι έκλεψαν το τραγούδι του? Λίγη φαντασία χρειάζεται, Νίκο. Δεν το πήραν ατόφιο. Κατέβασαν τις στροφές. Κανονικό. Κανονική αντιγραφή είναι. Αυτό που είπα δεν είναι ψήθυρος, είναι γεγονός. Άρα λοιπόν, για σκέψου, να παίρνει ένα εκατομμύριο από ένα τραγούδι, το Stay With Me, και να πει ναι, τι να κάνουμε, το αντιγράψαμε. Πάρτε και εσείς τα μισά. Oh,